infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, aflofan. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 11 września, minęła siódma. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mija 20 lat od ataków na Światowe Centrum Handlu. Główne uroczystości odbędą się w Nowym Jorku. Rekordową liczbę prób nielegalnego przekroczenia granicy odnotowała minionej doby Straż Graniczna na Podlasiu. Polskie Radio uruchomiło serwis internetowy poświęcony matce Elżbiecie Róży-Czackiej w przededniu uroczystości beatyfikacyjnych. Hołd ofiarom zamachów z 11 września 2001 roku oraz uczestnikom akcji ratunkowej oddał prezydent Stanów Zjednoczonych. W przesłaniu wideo opublikowanym przez Biały Dom Joe Biden przekazał wyrazy współczucia rodzinom zabitych. Chwalił też heroizm i jedność Amerykanów, jaka wówczas zapanowała. W Białym Domu jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Prezydent USA przypomniał, że w atakach z 11 września zginęło 2977 osób z ponad 90 krajów, a tysiące zostało rannych. Biden zwrócił się do rodzin ofiar. Ameryka i świat upamiętniają was oraz waszych bliskich. Oddajemy hołd wszystkim, którzy ryzykowali życiem minuty, godziny, miesiące i lata po zamachach. Biden przypomniał, że po zamachach świat zobaczył heroizm strażaków, policjantów, medyków i innych uczestników akcji ratunkowej. Prezydent USA wskazał także na pokolenie młodych Amerykanów, którzy byli gotowi ryzykować życiem w poszukiwaniu terrorystów. Jesteśmy wyjątkowi w historii świata, ponieważ jesteśmy jedynym krajem opartym o ideę, że jesteśmy równi i powinniśmy być tak traktowani przez całe życie. Mówił Biden, który weźmie udział w ceremoniach rocznicowych w Nowym Jorku, Pensylwanii i pod Waszyngtonem. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Trójce od 15 zapraszamy na specjalną audycję poświęconą wydarzeniom sprzed 20 lat. Prawie 300 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy udaremniła w ciągu ostatniej doby Straż Graniczna na Podlasiu. To rekordowa liczba. Zatrzymano 3 nielegalnych migrantów i 10 obywateli innych państw, którzy pomagali w procederze, mówi Anna Michalska ze Straży Granicznej. To 2 obywateli Jemenu, którzy uzyskali status uchodźców w Niemczech. Przyjechali samochodem też na niemieckich numerach rejestracyjnych po granicę. Oraz 8 obywateli Gruzji, którzy do Polski wjechali na paszportach biometrycznych. Cudzoziemcy usłyszą zarzut popełnienia przestępstwa, pomagania w nielegalnym przekroczeniu granicy. W związku z działaniami białoruskiego reżimu w obszarach przygranicznych od tygodnia obowiązuje stan wyjątkowy. Kilkanaście minut trwało spotkanie protestujących medyków z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Medycy wyszli z sali rozmów, ponieważ nie było w niej szefa rządu. To nie była merytoryczna dyskusja, ale chęć eskalacji konfliktu, mówił po spotkaniu szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Ja nie jestem w stanie zaakceptować podejścia, które w ogóle nie jest ukierunkowane na rozwiązywanie problemów, że to jest poszukiwanie pewnego poklasku społecznego, robienia teatrum, które polega na wychodzeniu na ulicę. I pod tym względem jestem bardzo rozczarowany postawą komitetu protestacyjnego, który po prostu odrzucił podaną rękę, zachętę do współpracy. Warunkiem rozmów była obecność premiera Mateusza Morawieckiego. Chcemy na poważnie rozmawiać o problemach opieki zdrowotnej, mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak. Chcemy natychmiastowych rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej dla naszych pacjentów i wiemy, że pan minister Niedzielski nie jest w stanie ich spełnić. My od kilku miesięcy już prowadziliśmy różnego rodzaju rozmowy. To był monolog strony rządzącej. Brak reakcji na nasze argumenty, dlatego potrzebujemy spotkania z osobami decyzyjnymi. A takiej osoby zabrakło na sali. Medycy zapowiedzieli, że od dziś rozpoczynają protest. W przededniu uroczystości beatyfikacyjnych Polskie Radio udostępnia serwis internetowy poświęcony matce Elżbiecie Róży-Czackiej. Opowiada on nie tylko o życiu i działalności założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic, ale także pokazuje, jak dziś realizowane jest jej dzieło. Dziennikarz portalu Paweł Kurek odwiedził Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet Niewidomych w Żułowie, gdzie rozmawiał z siostrami i podopiecznymi. Naszym celem jest to, żeby stworzyć dla naszych mieszkanek dom, żeby czuły się tutaj u siebie. Staramy się tak stworzyć im warunki i takie pracownie i takie zajęcia, żeby je uaktywnić. Karmienie pań, toalety, mycia, to są rozmowy, to są czytania, to są wspólne jakieś tak wieczory, prawda, wspólna jeszcze modlitwa. Wszystko umią tak pocieszyć człowieka. Trzymają na duchu? Tak. Dbają. Dbają bardzo.

druga odsłona naszego sobotniego porannego spotkania. Zofia Kruszewska, Małgorzata Jakubowska, Paweł Turski, Piotr Firan. Spędzamy razem czas do dziewiątej. Minut po godzinie 7:00. Za chwilę, proszę Państwa, połączymy się z Janem Pachlowskim. Za oceanem ważny dzień, nie tylko dla Amerykanów, ale te wydarzenia zna cały świat. O szczegółach za kilka chwil. My style. What matters is to be. 20 lat mija od ataków terrorystycznych z 11 września. Tegoroczne uroczystości w Nowym Jorku rozpoczną się o godzinie 8:46 czasu lokalnego w momencie uderzenia w północną wieżę porwanego samolotu. W tym czasie będą biły dzwony w nowojorskich kościołach. Na miejscu jest Jan Pachlowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj wieczorem chciałbym powiedzieć, oczywiście to było w nocy państwa czasu. Tu w Nowym Jorku na kilka chwil zapalono takie specjalne światła, słupy świateł symbolizujące właśnie dwie wieże World Trade Center. To był niesamowity i taki bardzo sentymentalny moment. Na dłużej one zaświecą w sobotni wieczór i te dwa słupy światła mają wysokość, proszę sobie wyobrazić, 7 kilometrów, a widziane są od odległości nawet do 100 kilometrów, a do wszystkiego użyto 88 reflektorów. Wszystkich najważniejszych tych uroczystościach związanych z dzisiejszą okrągłą rocznicą uczestniczyć będzie prezydent Joe Biden, a 20 lat temu na nowojorskim Brooklynie z drugiej strony rzeki Hudson, dokładnie naprzeciwko Manhattanu i tego południowego Manhattanu, gdzie doszło do ataku, mieszkało właśnie w tej części Nowego Jorku najwięcej naszych rodaków. W rozmowie z Trójką wracają oni myślami do tamtejszych tragicznych chwil. Posłuchajmy. Ja się bałam przede wszystkim o córkę w szkole, bo jej szkoła była na Queensie i ja mówię, no jak zamkną metra i autobusy nie będą jeździły, więc jak ona dojdzie do domu? Więc moje pierwsze myśli to były praktycznie o dziecko. W następnym dniu podjąłem pracę przy oczyszczaniu tych miejsc i pracowałem tam długo, nie tylko w pobliżu, ale troszeczkę dalej również. Czyściliśmy szkoły, metro i budynki, które są przylegały do tego. Nie są to przyjemne wspomnienia, chociaż do przyjemnych należało to, że wracaliśmy z pracy, to ludzie nam byli brawo, że tam pracujemy. Dzieci pisały kartki specjalne takie i nam dawali coś takiego z podziękowaniem za to, że tam czyścimy to wszystko. Tak, w Nowym Jorku wiało w piątek, dlatego słyszeli Państwo te bardzo mocne podmuchy wiatru. Z okazji okrągłej rocznicy ataków z 11 września amerykańskie media przypominają, jak wiele w świadomości Amerykanów zmieniły te wydarzenia. Stacja Fox News podkreśla, że obywatele reagowali w różny sposób. Dla wielu oznaczało to wstąpienie do wojska. W tamtym czasie szeregi armii zasiliło ponad 182 tysiące ochotników i to było wtedy o blisko 10% więcej niż przed zamachami terrorystycznymi. Taka sama sytuacja miała miejsce po ataku Japonii na Pearl Harbor. To taki rys historyczny oczywiście na Hawajach podczas II wojny światowej. A zdaniem socjologów takie właśnie działania podyktowane były przede wszystkim utratą świadomości takiego obywatelskiego bezpieczeństwa. Po wydarzeniach z 2001 roku rekrutacja do wojska regularnie wzrastała tutaj w Stanach Zjednoczonych przez następną dekadę. Potem zaczęła nieznacznie spadać, a teraz stacja Fox News zaznacza, że ostatnie wydarzenia z Afganistanu związane z chaotycznym wycofywaniem wojsk z tego kraju, to wszystko może negatywnie wpłynąć na rekrutację w ciągu najbliższych lat. Dzisiaj cała Ameryka jest w zadumie. Przede wszystkim w Nowym Jorku, w tych w ogóle trzech miejscach, gdzie doszło do tych ataków. W miejscu, gdzie znajdowały się wieże World Trade Center na południowym Manhattanie, powstała teraz nowoczesna dzielnica, jest tam też miejsce pamięci. A co ciekawe, o tym mówili Nowojorczycy, przypominają o tym osoby znające historię Nowego Jorku, historycy, że jeszcze ponad dekadę temu obawiano się, że to miejsce może na zawsze przestać tętnić życiem. Ja dzisiaj spędziłem tam pół dnia. To miejsce jest za dumą, ale tętni życiem i wszyscy podkreślają, że to w tym wszystkim po 20 latach od tych tragicznych dat jest najważniejsze. Jan Pachlowski z Nowego Jorku. Bardzo dziękuję. A już dziś na antenie Trójki między godziną 15 a 16 będą mogli Państwo posłuchać audycji specjalnej o wydarzeniach z 11 września. 23 minuty po godzinie 7. Talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stemmed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking. My wife. program Trzeci Polskiego Radia i zapraszamy na weekend. Sobota, zwłaszcza w Polsce centralnej i na wschodzie, pogodna. Po południu od zachodu zacznie się chmurzyć i na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej mogą wystąpić burze. Gdzieniegdzie możliwy grad. Na termometrach od 24 stopni w Szczecinie do 27 w Warszawie, Łodzi i Toruniu. Chłodniej w górach od 20 do 23. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywisty. Trójka. Program trzeci. I'm just a flea bag, nobody loves me. Send me to rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. I fail. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. ostatnią z naszych szans. Jaki będzie nasz świat? I czy w ogóle będzie nasz, kiedy zgasną nasze słońce? Kiedy pójdziemy? Kiedy pójdziemy? Planują Państwo sobotę i weekend. My mamy dla Państwa kilka propozycji także wyjazdowych, które warto umieścić na swojej liście. Jedna z nich już teraz od Henryka Sytnera. Medal dla każdego. Ci, którzy chcą się wybrać na turystyczną wyprawę na Węgry, na pewno nie będą żałować. Jak twierdzi mieszkanka Budapesztu Bożena Hirling, jest w czym wybierać. Każdy znajdzie coś dla siebie. I co istotne, na węgierskie szlaki nie jest z Polski daleko. Na rowerze możemy nawet zimą jeździć. Mnóstwo szlaków, ja tam byłem z laureatami wakacji na dwóch kółkach. W Budapeszcie jest ponad 200 kilometrów tras rowerowych. Budapesztu wzdłuż Dunaju uroczą trasą dojedziemy aż do miejscowości Leányfalu, która położona jest 25 km od Budapesztu, a potem do następnych miejscowości, do Wyszehradu, słynnego historycznego miejsca. Stamtąd się rozpościera najpiękniejszy widok na całe zakole Dunaju i do Esztergomu można jechać zwykłą drogą. Pożyczyć można też sprzęt? Oczywiście można sprzęt wypożyczyć w Budapeszcie z pewnością. Poza tym w większych miejscowościach, takich jak miasteczko Szentendre, na przykład, albo Wyszehrad, albo miasto Esztergom. Otoczony jest Dunaj pięknymi lasami, pięknymi pagórkami, bo oczywiście to nie są góry, tak jak w Polsce, bo jest wysokość najwyżej ponad 400, ponad 500 metrów. Ale wędrować można. Wędrować można. Właśnie są bardzo fajne trasy, góry Pilisz, góry Wyszehradzkie, góry w okolicach właśnie Szentendre. Jest naprawdę bardzo uroczo. To nie są trudne trasy, bardzo przyjemne dla oka, zresztą jest dużo do zwiedzania. Takim sportem, konie, który można chyba uprawiać, tak? Oczywiście to są konie, przecież Madziarzy przyjechali do Doniecki, Panoński zza Uralu, są słynnymi jeźdźcami, też w okolicach, szczególnie właśnie Wyszehradu, można tam właśnie uprawiać jazdę konną, organizowane są tak zwane turnieje rycerskie. W zakolu Dunaju znajduje się wyspa Szentendre. Tam właśnie na tej wyspie, w miejscowości Kisz u Rusi, powstało już bardzo, bardzo dawno temu pierwsze pole golfowe. Amatorów golfa też zapraszamy do zakola Dunaju.

mówiliśmy o planowaniu weekendu. Henryk Sytner opowiadał o wyprawie na Węgry, ale to wymaga dłuższego planowania w przeciwieństwie do wizyty w kinie. Fajny film. Kończy się już 18. festiwal Dogs Against Gravity. Publiczność miała okazję zobaczyć dokument Krzysztofa Dzięciołowskiego Omar, jak nie być innym. Z reżyserem rozmawia Ryszard Jaźwiński. To jest taki film, który wprowadza nas w świat, myślę, jednak mało znany, przynajmniej szerszej publiczności. Czy taką świadomość mieli twórcy przystępując do realizacji filmu? Na pewno mieliśmy poczucie, że historia polskich Tatarów jest opowiadana w Polsce dość pocztówkowo i nie do końca znamy tych ludzi od wewnątrz. Nie wiemy, kim są, jak wygląda ich tradycja, jak wygląda ich życie tu w Polsce. Jest to najmniejsza społeczność muzułmańska w Europie. W związku z tym ona zmaga się z różnymi dylematami, to znaczy, czy się mocniej asymilować z Polską, czy zachować swoją odrębność, jak zachować tą odrębność kulturową. Wszyscy wiemy, że w Polsce na Podlasiu są Tatarzy od wielu, wielu lat, ale kim są, jak wyglądają, jak im się żyje? To było takie pytanie, które nam przyświecało od samego początku. Szukaliśmy bohatera, który będzie wchodził w dorosłość i poprzez niego właśnie, przez jego dylematy i jego życie, chcieliśmy pokazać zwykłą polską tatarską rodzinę. Jakie były pierwsze reakcje, bo film nie tylko na festiwalu Dogs Against Gravity, ale również był pokazywany na Podlasiu w Sokółce. Rzeczywiście, film pokazaliśmy w Sokółce, skąd pochodzi rodzina Omara. Jest to rodzina z dużymi tradycjami tatarskimi. Jego dziadek był lokalnym imamem. Rodzina jest mocno zżyta z tą społecznością religijną i wszyscy znają państwa Szczęsnowiczów w Sokółce. Mama prowadzi zakład fryzjerski. Jest to rodzina aktywna. Omar jest aktywnym młodzieńcem w Sokółce, więc pokaz rzeczywiście był bardzo emocjonalny, zarówno dla rodziny, jak i dla ludzi, którzy żyją w tej wielokulturowej podlaskiej mozaice. W tym miejscu, które jest nasiąknięte wpływami zarówno muzułmańskimi, czyli tatarskimi, jak i prawosławnymi i katolickimi. Rzeczywiście jest to takie miejsce, w którym te różne religijne tradycje się spotykają i ludzie, którzy tam mieszkają, mają podobne dylematy jak bohater naszego filmu Omar. Życie napisało tutaj scenariusz, jest to love story prosto z Sokółki. Mogę tyle powiedzieć dla tych, którzy filmu nie widzieli, że Omar u progu dorosłości spotyka polską dziewczynę. Mama jest strażniczką tradycyjnych wartości, tak się ten film zaczyna i jest to film o tym, jak ta miłość wpłynie na jego relacje z rodziną, z dziewczyną. Dodajmy, bo tu padają takie poważne stwierdzenia na temat filmu, a przecież to jednak nie jest film publicystyczny. Nie chcieliśmy robić filmu publicystycznego, nie chcieliśmy zajmować się polityką, ale film rzeczywiście powstał w określonym momencie w Polsce. Do filmu zaczęliśmy się przymierzać w roku 2016-17, na rok przed setną rocznicą polskiej niepodległości. To był okres, w którym marsze niepodległości z mocnymi antymuzułmańskimi sloganami przykuwały uwagę mediów, także tych zagranicznych. Ja przez wiele lat pracowałem dla stacji Al Jazeera i ten film rzeczywiście powstał w ogóle dla kanału Al Jazeera Documentary Channel. Właśnie, bo to jest koprodukcja. Jest to produkcja katarska na nasz polski temat wokół tej właśnie społeczności muzułmańskiej. Ale w tym kontekście chcieliśmy zobaczyć właśnie, jak się żyje tym Tatarom i czy oni rzeczywiście mają jakieś dylematy związane ze swoją tożsamością, jak być Tatarem, Polakiem, muzułmaninem w katolickiej Polsce. To rzeczywiście był ten punkt wyjścia do tego filmu. Z Krzysztofem Dzięciołowskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Film Omar, jak nie być innym, można zobaczyć jeszcze jutro na festiwalu Dogs Against Gravity. To dla tych z Państwa, którzy szukają ciekawych historii.